Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 95.0 Açık Radyo'da bir cuma günü 6 Kasım 2020 tarihinde Önce Sağlık programında yine birlikteyiz. Yeni yayın döneminin ilk Önce Sağlık programı ve ülkemiz hem pandemi hem de doğal afetlerle birlikte böyle sıkıntılı bir süreç yaşamakta. Bu konuyla ilintili olarak çok önemli, değerli bir konuğumuz olacak ve kendisini Ayşegül tanıtacak. Evet Ayşegül. Evet, konuğumuz İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Çamlı. Siz görmüyorsunuz belki, bizim sosyal medya hesaplarımızı takip edenler görüyordur fotoğraflardan. Aslında biz Çadırkent'e bağlıyız şu anda. Lütfi hocamız da Çadırkent'te orada değerlendiriyor sağlık durumunu. Biz Lütfi hocayla aslında pandemiyi konuşmuştuk, İzmir'deki pandemiyi, ama tam Açık Radyo'nun dediği gibi şimdi ve buradayız. Şu anda bambaşka bir şeyi pandemiyle birlikte konuşacağız. Depremi, Ege Denizi'nde meydana gelen depremi. İsterseniz öncelikle bir başsağlığı dileyerek açalım. Başta İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Seha Yüksel'e sabırlar dileyelim ve tüm İzmirlilere yakınlarını kaybeden başsağlığı dileyelim. Yaralılara da şifa dileyelim. Böyle bir dilekle açalım öncelikle programı isterseniz. Sağ ol Ayşegül. Bütün her ikimiz için de duygularımızı dile getirdin. Hocam, Lütfü Hocam çok teşekkürler. Bu sıkıntılı, karışık, karmaşık, yoğun dönemde bize vakit ayırdınız. Ve ben görüyorum, Ayşegül'de belirttiği gibi biz sizi görebilmekteyiz şu anda. Hani Çadırkent'ten bizimle bağlantı kurduğunuz için tekrar teşekkürler ve hoş geldiniz efendim programımıza. Öncelikle hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bu dönemdeki geçmiş olsun dilekleri, taziye dilekleri gerçekten dayanışma hepimize iyi geliyor. Çok acılı, üzüntülü günler geçiriyoruz şu anda İzmir'de. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum desteğiniz, iyi niyetli dilekleriniz, geçmiş olsun dilekleriniz için. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Evet Ayşegül, nereden başlayalım? Önce Lütfi hocama bir İzmir'de yaşayan kişi olarak, bir İzmirli olarak bir soru sormak istiyorum. Bayraklı'nın bu kadar risk taşıdığı bilinen bir şey miydi? Orada birçok ev yapılmış ve yani ben izlediğim videolardan yeni yeni evlerde olduğunu görüyorum. Belki çoğu insan şunu düşünerek taşındı. Aa, bu yeni evdir, depreme dayanıklıdır diye taşınan da çok kişi olduğunu hissediyorum. Çünkü hani böyle videolarda yansıdı. Böyle riskli olduğu biliniyor muydu Bayraklı'nın? Bir de bağlantılı bir sorun var. Biz tabii tabip odası olarak da vefat eden sağlık çalışanlarını, sağlık çalışanlarının yakınlarını da takip ettik. Ve yüksek sayıda olduğunu gördük. Onun üzerindeydi vefat eden sağlık çalışanı ve sağlık çalışanı yakını sayısı. Tabii biz algıda seçicilik mi yapıyoruz onu da bilmiyorum gerçekten. Bu kadar sağlık çalışanının o bölgede yaşaması tesadüf müdür? Şimdi öncelikle İzmir biliyorsunuz bir deprem bölgesi. Daha önce de İzmir'de değişik depremler olmuş. Bayraklı bölgesi aslında bir bina için çok uygun olan bir alan değil. Orası daha önceden bir tarım alanı. Baklasıyla, bamyasıyla ünlü bir tarım alanı. Fakat zaman içinde tabii hızlı bir yapılaşma, hızlı bir inşaat rantı oraları da, o tarım alanlarını da bir anda konut alanı haline çevirdi. Yani betonlaşmadan orası da nasibini aldı. Ben hatırlarım üniversite yıllarında orası böyle çok güzel bir şeydi, tarım alanıydı. Alivyonal bir bölge, zemin tamamen gevşek bir zemin. O yüzden depremin en yoğun hissedildiği alanlardan biri oldu. Tabii orasının yeni tarıma, yeni konut alanına açılması ve daha sonra yeni imar değişiklikleriyle özellikle ticaret merkezlerinin oraya kayması ve İzmir'in o İstanbul'da görmeye alıştığımız büyük gökdelenlerinin bir anda orada tekrar dikilmesi çevredeki imar rantını da artırdı ve yeni konutlar yapıldı. Aynı zamanda o bölge hastanelere, örneğin Ege Üniversitesi'ne ya da Bornova Hastanesi'ne yakın tam bir geçit alanı aslında. Karşıyaka ile Konak bölgesi arasındaki ara bir bölge. Sağlık çalışanlarının da yoğun olarak tercih ettiği bölgelerden biri. Bu hastanelere yakınlığı ve yeni tercih edilen bir konut alanı gibi durması nedeniyle. Ve ne yazık ki bu yüzden doğrudur. 20'ye yakın sağlık çalışanı ve sağlık çalışanı yakınını depremde kaybettik. Tabii çok üzücü bir durum bizim için. Çok canımız yandı. Ama bu bir kere daha gösterdi ki inşaat sektöründe ciddi bir kontrolsüzlük var. Yani buralara nasıl yapı izni verildi, bu yapılar nasıl kontrol edildi, hala mevzuata uygun olmayan inşaatlar, sık sık gündeme gelen imar affları hala bu olaylardan bir ders almadığımızın bir göstergesi. 99 depreminden sonra sanki bu konunun üzerine gidiliyor gibi bir hava yaratıldıysa da hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Şu anda hafif hasarlı, orta hasarlı, şiddetli yıkılmak üzere olan hepsini topladığımızda 1000'e yakın bina var İzmir'de bu depremden bir şekilde etkilenen. Burca Seyfi Demirsoy Hastanesi ki bir eğitim araştırma hastanesidir, boşaltıldı, büyük bir hastane. Bayraklı bölgesinde 3 ASM girilemez durumda, yani hasarlı. Bizzat Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü hasarlı, girilen. Kısacası gerek sivil binalar, gerekse kamu binaları bu depremden önemli ölçüde hasar gördüler. Sağlık hizmetlerini de aksamaya yol açar mı? Yani, tabii ki yol açar, öyle anlıyorum. Ama kamu binalarının bile hasarlı olması tabii çok üzücü. Sağlık hizmetlerinde bir aksama var mı? Nasıl yerine konuluyor oradaki sağlık hizmetleri? Bir planlama var mı sizin bildiğiniz Lütfi Hocam? Şimdi tabii şöyle, bu depremde bizzat sağlık çalışanları da depremzede oldular. Yani şu anda çadırlarda kalıp ama bir yandan da sağlık hizmetini sürdürmek için sabah mesaiye gidip akşam çadırına dönen sağlık çalışanlarımız var. Ciddi anlamda bir hani hizmet aksaması olduğundan belki bahsedemeyiz. Yani lokal aksamalar var. Örneğin bu 3 ASM'deki nüfus şu anda aile sağlığı merkezleri yıkıldığı için diğer aile sağlığı merkezlerine gitmek durumunda kalıyorlar. Ve bir tabii kayıt sistemleri, bunların hepsi alt üst olmuş durumda. Ama hani bir bütün olarak baktığımızda bir ciddi aksamadan bahsedemeyiz. Burada belki şu konuşulabilir. Biliyorsunuz ülkemizde ve tabii tüm dünyada bir pandemi var. Ve bu pandemi de giderek artıyor. Özellikle havaların soğuması, sonbahardan sonra kışa doğru gittiğimiz bu dönemde. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde, ama ülkemizde de özellikle İstanbul'da ve İzmir'de son 1-1,5 ayda vakalar 4 katına çıktı. Bugün İzmir'de artık her 4-5 kişiden birinin PCR testi pozitif çıkıyor. Ve böyle bir dönemde uygun olmayan barınma koşullarında yaşamak zorunda kalması on binlerce kişinin COVID riski açısından ciddi bir kaygı oluşturuyor bizlerde. Çünkü bu toplanma merkezleri gerçekten kontrolsüz kalabalıkların olduğu da bir yer. Dolayısıyla sık sık bu konuda uyarılar yapıyoruz yetkililere. Yani sağlık hizmetlerinde şu anda bir aksama yok ise de bu konudan dolayı önümüzdeki yakın süreçte bir takım sıkıntılar yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Evet, çok önemli noktalara değindiniz hocam, sağ olun. Bu arada bir not iletmeme lütfen izin verin. Arada bir hışırtı duyuluyorsa ki şu anda kesildi. Sayın Doktor Lütfü Çamlı, kendisi çadır kentte ayakta ve rüzgar altında bu programı yapıyor. Onun için açık alanda olduğu için rüzgarın sesi bu bir fondaki hışırtıya yol açmakta. Lütfen bir başka sorun olduğunu zannetmeyin dinleyicilerimiz. Hocam, şu anda bulunduğunuz çadır kentte kaç kişi ağırlanmakta ve tek bir büyük çadır kent mi var? Çünkü benim şu anda sizin arkanızda görebildiğim kadarıyla hani düzgün bir takım çadırlar kurulmuş. Buradaki koşullardan biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi tabii aslında İzmir'de 20'ye yakın irili ufaklı çadır merkezi, geçici barınmalar var. Bu geçici barınmalardan en büyüğü şu anda içinde bulunduğum Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na yapılmış olan çadır sahası. Burada iki başlı bir yönetim var. Bir, yerel yönetimlerin yaptığı çadırlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu çadırlar var. Yaklaşık 80 adet çadır var orada. Bir de AFAD'ın yaptığı yaklaşık 300'e yakın çadır var. Tüm İzmir'de şu anda bilebildiğim kadarıyla 2000'in üzerinde çadır var. Bunların bir kısmı AFAD'ın kontrolünde, bir kısmı ise yerel yönetimlerin, belediyelerin kontrolünde. Burada bunu ısrarla niye söylüyorum? Bir koordinasyon yok. AFAD ne yazık ki bu çadır kentlerin kontrolünde bir işbirliğine yanaşmıyor. Gerek yerel yönetimleri, gerekse bu konuda deneyimi olan sivil toplum örgütleri, başta İzmir Tabip Odası, Mimarlar Mühendisler Odası gibi. Yani Psikologlar Derneği'nden İnşaat Mühendisleri Odası'na kadar birçok meslek örgütü bu afette bilgi birikimi, personel, donanım, destek vermek istiyorlar. Ama ne yazık ki taleplerimize ve ısrarlarımıza rağmen bu yapının içine dahil edilmiyoruz. Bu taleplerimiz ciddiye dikkate alınmıyor. Ve bir sürü tabii ihlal, yanlışlıklar da görüyoruz. Örneğin bu bulunduğumuz Aşık Veysel Rekreasyon Alanı bizim ilk geldiğimiz dönemde tamamen çevresi açık. Herkesin girip çıktığı, hiçbir güvenliğin olmadığı. Evet. Dolayısıyla içeride barınanların 4-5 katı daha fazla ziyaretçi, meraklı, olayı görmek isteyen ya da gönüllü bir şeyler yapmak isteyen insanlarla dolu. Ve bu kontrolsüz kalabalık hakikaten 2-3 gün çok ciddi bir sorun oluşturdu. Ve bunun için defalarca bu AFAD yöneticileriyle konuştum. Daha bugün etrafı çitle çevrildi. Giriş çıkış bir şekilde kontrol altına alınmaya başlandı. Her 4-5 kişiden birinin pozitif olduğu bir kentten bahsediyoruz test olarak. Ve burada insanlar zaten zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu tedbirin alınması bile çok geç ve çok zor oldu. Keza daha birçok konuda önerilerimiz var, itirazlarımız var, görüşlerimiz var. Ama ne yazık ki bizimle işbirliğine yanaşmayan bir anlayış var. Aslında biz bu anlayışa yabancı da değiliz. Pandemi sürecinde de. Örneğin sağlık meslek örgütleri, İzmir Tabip Odası, diğer TTB başta pandemi kurullarına alınmadık, görüşlerimiz sorulmadı, bu konudaki uyarılarımız dikkate alınmadı. Ama sonuçta üzülerek söylüyorum, ne söylediysek çıktı, ne konuda uyarı yaptıysak sonradan bunun acısını kat ve kat gördük. Ama en iyisini kendisinin bildiğini düşünen ve hiçbir şekilde diğer meslek örgütleriyle işbirliği ve koordinasyona gitmeyen bir anlayış var. Bu en tepeden başlayan bir anlayış aslında. Her şeyi çok iyi düşünen. Ama ne yazık ki bunun faturasını tüm Türkiye halkı olarak ödüyoruz. Umarım yakında çadır kente sizin tabip odası üyelerinin, mühendis mimar odası üyelerinin ya da diğer sivil toplum örgütlerinin girmesi yasaklanmaz. Hani beterin beteri var diyelim. Hiç şaşırmayacağımız bir olay. Ama yani. Biz zorla da olsa bu vatandaşın toplum sağlığı bizim öncelikli bir görevimiz. Bunun gereklerini sonuna kadar yerine getirmekte kararlıyız. Toplumdaki vatandaşların bu duruma farkındalar mı ve buna tepkileri nasıl oluyor? Yani onlar da bir taraf olarak herkes... Ben şöyle bir örnek vereyim. Şöyle bir örnek vereyim. Belediyenin 80 çadırı var. Bunun 80'e yakını dolu. Evet. AFAD'ın 300 çadırı var. %40'ı dolu. Ki çok daha kendilerince bir takım hani şeyler sağlamalarına rağmen böyle bir durum var. İzmir'deki vatandaşlarımız var. Ben bu Aşık Veysel için söylüyorum. Böyle bir durum var. Peki Aşıkgül, sorun var mı yoksa bir müzik verelim mi? Bir müzik arası verelim. Bir de Lütfi Hocam ayakta hep keşke otursa diyorum ama Lütfi Hoca da oturmayı seven birisi değil, onu da biliyorum. Evet, bir müzik arası verelim. Daha sonra belki müzik arası vermeyiz ve Lütfi Hocam'dan programı bitirdikten sonra iki parça çalarız. Ama şu anda sana kulak verelim. Le Temps des Cerises. Le Temps des Cerises, Yves Montand'dan dinledik. Kiraz Zamanı parçanın adı. Hoş bir parça. Efendim 6 Kasım 2020 Cuma günü her zaman olduğu gibi saat 13'te 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız ve konuğumuz İzmir Tıp Odası Başkanı Sayın Doktor Lütfü Çamlı, bizi kırmayıp bu yoğun mesaisi gündemi içinde vakit ayırdılar. Kendilerine tekrar teşekkür edip sorularımızı sürdürelim. Evet Ayşegül. Aslında pandemide çadır kentleri ayrıca konuşalım. Orada tarama yapılıyor mu? Bir PCR taraması yapılıyor mu? Soralım çadır kente. Çünkü daha toplu alanlar olduğu için bulaş riski belki olabilir. Tabii açık alan olması da yine bir bulaşmama açısından belki bir durum yaratabilir ama ne olursa olsun çadırların içinde toplu yaşadıklarını tahmin ediyorum. Bir de tabii şunu soralım. Bu depremden önce nasıldı durum? Pandemideki İzmir'in durumu nasıldı depremden önce? Şimdi tabii bu irili ufaklı birçok çadır kent diyebileceğim geçici barınma alanları var. Bunlardan bazıları hani planlı bir şekilde kuruldu. Bazıları ise vatandaşlar yıkılan evlerini terk etmek istemedikleri için evlerinin hemen yanındaki ya da karşısındaki parklarda kendileri hani battaniyelere sarılıp kalmak isteyince mecburen belediye oralara da 8 çadırlık, 6 çadırlık küçük geçici barınmalar oluşturdu. İnsanlar evlerini terk etmek istemiyorlar çünkü şey korkusu da var. Yani hırsızlık ya da soygun olabilir kaygısı taşıyorlar. O yüzden şimdi onları oralardan daha nispeten altyapısı olan bu büyük çadır kentlere ulaştırmak için onların evlerine işte önlerine güvenlik görevlileri konmaya başlandı. Burada COVID tarama testi bu bilebildiğim kadarıyla dün değil evvel gün Sağlık Müdürü'yle konuştuğumuzda 3 ya da 4 tane büyük geçici barınma merkezinde COVID numune alma yerleri oluşturuldu. Örneğin bu bulunduğum Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda 2 tane COVID tarama testi için numune alma merkezi var. Karşısında bir tane geçici acil ve poliklinik yapan bir sağlık çadırı var. Şimdi bugün bir çocuk psikiyatrisi uzmanlarından oluşan bir çadır da kuruldu. Psikososyal destek açısından hizmet verilmeye çalışılıyor ama bu arada özellikle Türk Psikiyatri Derneği, Türk Psikoloji Psikologlar Derneği, Sağlık Hizmet Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği de bu psikososyal desteği vermek için uğraşmalarına rağmen AFAD ve yönetim onların bu hizmeti vermesini engelledi. Ne yazık ki çok deneyimli bu konuda, bu tür afetlerde travmaları çok iyi bilen, bu konuda gerçekten hizmet verebilecek olan bir dernekler gene bu kapsamın dışında tutuldu. Tabii ki bu bölge hani şu andaki kaos ve karmaşa ortamı adeta zaman zaman panayırı andıran görüntüleriyle COVID açısından ciddi bir risk oluşturuyor ve biz bunu ısrarla yönetime defalarca belirttik. Çünkü işte yemekler, kebaplar, bütün belediyelerden, yerel yönetimlerden tabii gelen destekler, sivil toplum örgütlerinin hani bir şey yapma çabaları burayı çok cazibeli hale de getirdi bir takım insanlar için. Adeta bir turistik gelip gezmeler de oluyor ve bu bizi hakikaten çok üzüyor. O yüzden mutlaka giriş çıkışların burada barınmayan ya da burada görevli olmayan kişilerin bu çadırlara alınmaması için ısrarlı talebimizi sürdürüyoruz. Deprem öncesi İzmir'de COVID zaten giderek artış gösteriyordu ki gerek TTB gerekse İzmir Tabip Odası ta Temmuz aylarında yaklaşan sonbaharla beraber vakaların artabileceğini, mutlaka bununla ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini söylemişti. Hatta sadece COVID değil, grip ve grip benzeri hastalıkların da artabileceği, bu yönde de hazırlıklar yapılmasının mutlaka gerekli olduğunu söylemişti. Örneğin grip aşılarını şimdiden sağlayın denilmişti ama hiçbir uyarımız dikkate alınmadığı için bu da alınmamıştı ve sonuçta 85 milyonluk nüfusa 2 milyon aşı geldi. 65 milyon nüfuslu İngiltere 30-35 milyon doz sağlarken, Almanya 25 milyon doz sağlarken, İran 7,5 milyon doz sağlarken, Türkiye neye göre 2 milyon doz aşı bulabildi? Bunu hakikaten anlamakta güçlük çekiyoruz. Sayın Bakan'ın söylediğine göre hani aslında paramız da var diyor ama ne yazık ki aşımız yok. Yani şu anda bu alanda yaşayan herkesin aslında grip aşısının olması gerekiyor. Evet. Geçici barınma da yaşayan herkesin ama onlara yapılacak aşımız yok. Sağlık çalışanları çok ciddi risk altındalar. Onlara aşı yapılması gerekiyor. 65 yaşın üstündeki herkese aşı yapılması gerekiyor. Ama ne yazık ki bu aşıları yapamayacağız. Ve bunlar bu konuda uyarıldılar. Yani sonbahar gelmeden ta yaz aylarında hatta İlkbaharda bile bu konuda uyarılar yapılmıştı. İzmir'de Ekim başından itibaren vakalarda artış gördük. Bu da bizim için sürpriz olmadı. Ve Vali Bey Ekim'in sanırım 20'sinde İzmir'de son bir ayda yaklaşık 3,5 kat hatta 4 kat vakaların arttığını. Dolayısıyla şu anda İzmir'de ciddi bir vaka artışı var. Burada bizi üzen şu, böyle bir vaka artışı tamam dünyada da var. Yani Fransa'da da var, belki Almanya'da evet, da var. Ama yapısal, radikal bir takım tedbirler aldılar. Örneğin işte AVM'lerini kapattılar. Restoranlarını, eğlence merkezlerini, kafelerini kapattılar. Bizde saat 24 olan son kapanma saati 22'ye çekildi. Yani 2 saat öne çekerek böyle giderek artan, giderek yayılan bir pandemide ne kadar etkili olabilir? Yani bu gerçekten bizleri üzüyor. Hala halı sahalar açık. Tabii Lütfü Hocam ama şöyle bir şey var. Türkiye'de bilmiyorum bundan haberdar mısınız? Yeni bir virüs türü saptandı Türkiye'de. Saat 22'den önce hastalığı yaymayan, buna karşılık 22.05'te hastalığı yaymaya başlayan yeni bir mutasyon oluşmuş ve böyle bir virüs var Türkiye'de. Onun için diğer ülkelerden farklı bir uygulamayı yapıyoruz. Valla bizde o kadar çok değişik virüsler var ki her yerde. Bunlar da gerçekten hani bizim anlayamadığımız, tıbbın çözemediği bu virüs örnekleri gerçekten bizi çaresiz bırakıyorlar. Evet. Evet peki. Bir müzik arası gidelim mi Ayşegül? Soru mu vardı? Tamam. Sonra çadır kentler ne zaman kalıcı barınma yerlerine dönecek? Belki onu sorarız Lütfi Hoca'ya. Çünkü çadır kentlerle ilgili tamam, öneri soracaktım ama pek öneri hani şu durumda söylemek çok anlamlı değil belki. Biz tabii ısrarlı ve inatçı bir şekilde bu çadırların kontrolünü yaptığını söyleyen yetkililere taleplerimizi iletiyoruz. Adeta bıktırdık belki ama kendilerinin burada yaşanacak sıkıntılardan sorumlu olduklarını sık sık hatırlatıyoruz. Şunu tabii ısrarla söylüyoruz. Aslında İzmir'deki kamu misafirhaneleri, yurtlar, dinlenme tesisleri, keza gönüllü vatandaşların açtıkları evler, otel sahiplerinin açtıkları oteller, keza Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kampanya sonrasında ciddi toplanan paralar. Bunun hepsi aslında kalıcı barınmaya çok kolay çevrilebilir. Ama böyle bir irade yok. Yani böyle bir hani bu yönde bir çaba sarf etmeyi biz pek görmüyoruz. Oysa yapılabilir. Yani şu anda mesela bu çadırlarda kalan vatandaşların en az yarısı bir panik nedeniyle buradalar. Yani evlerine gitmek istemiyorlar. Oysa Çevre Şehircilik Müdürlüğü bu insanların evlerini hızla denetleyebilse, eğer yetişemiyorsa Mimarlar Mühendisler Odası'ndan destek alsa ve hızlı bir incelemeyle bu evlerin aslında oturulabilir evler olduğu kişilere anlatılsa, çadırda kalan insanların en az yarısı çok hızlı bir şekilde evlerine dönebilirler. Ama bu yapılmıyor. O yüzden de o korku haliyle insanlar evlerine gitme konusunda ne yazık ki çekingen davranıyorlar. Yoksa söylediğiniz gibi kalıcı yerlere çok rahat yapılabilir. Yani İzmir'de bunu organize etmek, yurtları, misafirhaneleri, şu anda biliyorsunuz okullar kapalı, üniversiteler kapalı. Yani bu yurtların hepsi boş duruyor. Binlerce öğrencinin kaldığı yurtlara çok rahat yerleştirilebilirler. Ama bunun organizasyonu, bunu hayata geçirecek bir irade ne yazık ki yok. Örneğin bu tarz bir hizmet ve organizasyonu Büyükşehir Belediyesi yapmıyor. İşte gördüğünüz gibi iyi çalışmıyor gibi söyleyebilirler. Onun yerine Valla hani niyetin ne olduğunu bilemiyorum. Ama sonuçta hani bunlar gerçekleşebilir, çok rahat hayata geçebilir durumlar. Yeter ki hani maksat problem çözmek niyeti olsun. Peki bir ara daha Stefan Grappelli'den dinleyeceğiz. You are the sunshine of my life. 6 Kasım 2020, 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konumuz Dr. Lütfü Çamlı, İzmir Korusu Başkanı. Çadırkent'ten programımıza katılıyor. Sağ olsun bizi kırmadılar. Ve müzik arasında da Stefan Grappelli'den You Are The Sunshine Of My Life isimli parçayı dinledik. Ve son bölümde Ayşegül'ün soracağı bir soru vardı. Ayşegül, sanıyorum çadırkentlerdeki bir soruna mı değinecektin? O sorumu daha sonra sorayım. Aslında biraz depremin bize öğrettikleriyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Soracağım soru çocuklarla ilgili. Çadır kentteki çocuklar biraz değindik ama onların eminim çok ciddi travmatize oldular. Tabii erişkinler de oldular ama çocukların dünyasında başka bir yara açmış olabilir. Onlara yönelik bir rehabilitasyon çalışması, bir eğitim, bir oyun alanı yaratıldı mı? Van depreminde görmüştük çünkü yaratılmıştı, rehabilitasyon çalışmaları yapılmıştı. İzmir'de de daha az bir alan etkilendi ama böyle çalışmalar var mı? Şimdi tabii şöyle, çocuklar ciddi etkilendiler. Onu çadır kentlerde de görüyoruz. Biraz önce bahsettim. Çocuk psikiyatrisi arkadaşlar, kamuda çalışanlar. Burada bir çadır kuruldu. Ve orada çocuk psikiyatrisi, çocuklara yönelik bir takım acil girişimler ya da tedaviler uygulanıyor. Bunun dışında psikososyal destek ekipleri bu yönden sahayı dolaşıyorlar. Çocuklara yönelik, işte gebelere yönelik ya da risk grubu insanlara, daha önceden ruhsal sağlığı olan, ruhsal hastalığı olan kişilere yönelik taramalar yapılıyor. Bunlardan bazıları gerekirse bir takım merkezlere sevk ediliyor ya da burada günlük görüşmeler yapılıyor. Aynı zamanda sosyal alanda belki tutmak adına bir takım oyun bahçeleri, bir takım işte belediyelerin getirdiği dershane, kütüphane şeklinde seyyar yerler hizmete sunuldu. Oyun alanları var, işte bir takım palyaçolar ya da bir takım işte çocukları eğlendirmek için bir takım animatörler burada hizmet veriyorlar. Şu an için açık dönemde ben hani bunların iyi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii daha organize, daha sistematik, daha planlı şeyler şüphesiz ki yapılabilir. Evet. Uzaktan eğitim de orada sürdürülüyor zannediyorum. Evet, bir internet şeyi hemen İzmir Büyükşehir Belediyesi şeyi güçlendirdi. Burada bir serbest Wi-Fi şeyi var, alanı var. Dolayısıyla hani bu bölgeden şey yapılabiliyor o yönden. İzmir Büyükşehir Belediyesi tablet dağıtımları da vardı. Öncelik tanındı mı tanımadı mı bilmiyorum ama yani burada o eğitim bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor bildiğim kadarıyla. Tabip Odası üyelerinden bir grup olarak Çadırkent'tesiniz galiba, değil mi efendim? Evet, bizim burada bir hani irtibat büromuz var. Gönüllü aktivistlerimizle buradayız. Özellikle toplum sağlığı açısından gözlemler yapıyoruz. Evet. Aksayan yanları tespit edip bunları yetkililere bildiriyoruz. Sorunlara çözüm önerileri getiriyoruz. Olmazsa bunu kamuoyuyla, medyayla paylaşıyoruz. Belli yaptırımlarımız oluyor. Elimizden geldiğince bu sürecin toplum sağlığına, halk sağlığına uygun bir süreçte ilerlemesi için çaba sarf ediyoruz. Dediğim gibi daha çok biz burada bir sağlık hizmeti vermiyoruz. Ama süreci halkın sağlığı açısından uygunluğunu gözlemliyor, denetliyor, rapor ediyoruz. Evet, bu dile getirdiğiniz ve şu anda uygulamakta olduğunuz İzmir Tabip Odası olarak bu şahitlik konusu aslında siz doktorlardan başlayarak bütün sivil toplum örgütlerinin ve hekim kuruluşlarının yaptıkları dünyanın çeşitli yerlerinde belirli afet ve sorunlu dönemlerde ve çok çok çok önemli bir konu bu şahitlik, durumu saptama ve şahit olup bunu paylaşma konusu. Kolaylıklar diliyoruz hocam size bu konuda. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu depremin bize öğrettiği bir şey de oldu. Bana öğretti en azından. Çocuklarla başladık, çocuklarla devam edelim. Enkazdan çıkarılan çocukların fotoğrafları çok paylaşıldı. Zannediyorum bu fotoğrafların paylaşılması da onların ileriki yaşantısı için bir sorun teşkil edebiliyor. Belki bu depremden öğrendiğimiz bir şey de enkazdan çıkarılan kişilerin fotoğraflarının, görüntülerinin, videolarının izinsiz paylaşılmaması, hele de çocukların, değil mi hocam? Şimdi öncelikle bir kere şunu tespit etmek gerekir. Bu tür yaklaşımlar bir bakıma çocuk istismarıdır. Yani burada ciddi bir çocuk istismarı suçu işleniyor. Birincisi bu. İkincisi, ne yazık ki medyadan beklerdik ki ya bu ülkede bir deprem oldu ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bu niye oldu? Neden buralara imar izni verildi? Neden böyle çürük inşaatlar yapıldı? Neden imar afları oluyor? Bunları sorgulayıp bunlara neden sebep sorularını sorup sorumluları açığa çıkarmak varken olayın magazinsel boyutuyla ilgilenmeleri gerçekten çok üzücü. Ve burada da kişilerin mahremiyetini etkileyecek ölçüde çocuk ya da büyük böyle bir takım programlar yapılması, rating adına böyle etik olmayan bir takım paylaşımların yapılması gerçekten ülkemizdeki çürümenin geldiği noktayı göstermesi açısından çok anlamlı. Bunlara toplum olarak prim vermememiz gerekiyor. Bu tür yayınlara, bu tür paylaşımlara tepki göstermemiz gerekiyor. Bizler bunu İzmir Tabip Odası'nın Salı günü yayınladığı deprem raporunda buna bir yer ayırdık. Yani bu tür mahremiyetlere saygı gösterilmesi, hassasiyetlere dikkat edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar zaten acılı, yakınlarını kaybetmişler. O kaybettikleri yakınlarıyla ilgili doğru yanlış bir takım özel hayatlarıyla ilgili paylaşımlar gerçekten hiç etik değil. Bu gazetecilik değil. Yani böyle bir mucizeye bel bağlamak, işte ortaya çıkan magazinleştirme. Yani orada gerçekten yani burada verilecek çok haber var aslında. Konuşulacak evet, çok konu evet. var. Evet, çok kişi gerçekten kamuoyu nezdinde sorguya çekilmedi. Evet. Bunun yerine hani olayı böyle bir dizi film senaryosu haline getirmek gerçekten tabii. Çok üzücü. Tam bir dediğiniz gibi magazinsel bir haber, yani işin gerçeğini ve doğrusunu vermek yerine tabii bu çok üzerine düşünmesi gereken bir şey, çok garip bir şey tabii. Evet. Evet Ayşegül. Lütfi hocamıza teşekkür edelim. Ben teşekkür ediyorum. Yine oturmadı ve dolaştı çadır kenti, biz gördük. Sanıyorum hocam çadır kenti bir gün içinde birkaç kez turluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Değil mi? Yani hani öyle bir özellikle sorun olan alanlara gidiyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda bize ulaşan sorunların olduğu yerlere gidip görüşüyorlar. Buradan diğer çadır kentlere de gitmeye çalışacağız. Çok teşekkür Peki. ederiz. Ben Hocam, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Başarılar. Sağ olun. Size nasıl bir başarı dileyebilirim bilmiyorum ama en azından kolay gelsin. Çok önemli şeyler yapıyorsunuz. Çok gerçekten teşekkürler. Çok böyle bir dönemde katılmayı kabul ettiniz. Evet, İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfü Çamlı ile programımızı burada bitirirken ne yazık ki bir süre önce yaşama veda ettiğini öğrendiğimiz sanatçımız Timur Selçuk'tan bir parçayla sizlere veda edelim. Sen Neredesin isimli parçayı dinliyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Hoşça kalın efendim. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.